mocniejsze uderzenie w budziku. A co, nie będziemy gorsi. AC Drinkers to na dzień dobry dziś w budziku. 4 minuty po godzinie 4:00. No a jak co dzień o tej porze nasza piosenka dnia. Dziś perfekt. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Przebrania. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. Perfekt i odnawiam duszę. To trzeci singiel z wydanej w czerwcu płyty Dada Dam. Polecamy i zachęcamy także do głosowania na listę przebojów, bo rzecz jasna utwory traktowane jako piosenki dnia automatycznie lądują w zestawie do głosowania. No a Perfekt z utworem Odnawiam duszę dziś wielokrotnie do usłyszenia. Najbliższa emisja po godzinie 7:00 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 4:07. So they say, but every day seems pretty much the same. All the little things we do, we don't even control it. Unconscious repetition embedded in our minds. What you do is always up to you. You can change your life by changing views. All the rules that bind you are only in your head. All the things around you can be rearranged, yeah. There ain't no force, no master plan. It's your free choice, your solid ground. You never let it, they go back without your deed. nicely. Share a flat and things become more real. What you like to eat and when, or how you take your bath. Simple little habits that mean so much. Time to realize you'll never win. A compromise could save many tears. Better to accept it, the change of fingers. Na dzień dobry, 11 minut po godzinie 4. Gdyby Państwo mieli ochotę, to zachęcamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Czekamy na 3 pierwsze sygnały od Państwa. Budzik małpa polskiradio.pl, 2273 oraz 71335. A zatem 3 szybkie, czas start. przed siebie biec. Saluminezja i dzwonek. No to pierwszy dzwonek, ale pewnie nie ostatni dla tych wszystkich, którzy chcieliby przekazać pozostałym poranną korespondencję. Jako pierwszy SMS-owo dziś pan Michał pozdrawia z trasy Częstochowa-Żlin. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy w kierunku Czech. Jeśli dobrze przeczytałem, bo być może chodzi o ten Żlin na Morawach właśnie. Tym niemniej szerokiej, bezpiecznej drogi prosimy uważać, bo w wielu miejscach ranek mglisty, co potwierdza także pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej, który dziś pierwszy telefonicznie. Ciepło, 14 stopni w Środzie i okolicach, ciepło, ale jednak ranek mglisty, zatem raz jeszcze prosimy o szczególną ostrożność. No i jeszcze podpisuję listę obecności i pozdrawia wszystkich pan Dominik z Brzeszcz. To pierwszy sygnał mailowy dziś w budziku. Zachęcamy pozostałych, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, oczywiście do państwa dyspozycji. Zachęcamy i polecamy, bo tych wieści drogowych i pogodowych na pewno w ciągu dzisiejszej audycji też nie zabraknie. 16 minut po godzinie 4, za chwilkę powitanie nowego dnia, ale wcześniej pani Justyna. Dobrze jest uchylić nieco drzwi, kiedy jeszcze całe miasto śpi. Ma czarodziejską moc. Niech niedobre myśli, jakie człowiek krył, więcej mu nie zabierają sił. Dobrze jest odsłonić okna swe i na oścież pootwierać je. Justyna Staczkowska. No świt, świt, to będzie za 2 godziny i 40 minut, bo równo o 7 zajdzie słońce, zajdzie jeszcze przed 18, a dzień potrwa 10 godzin i 43 minuty. Dziś imieniny Alana, Bernarda, Dominika. Ja zwracam się do pana Dominika, który dziś pierwszy mailowo, jeśli to dziś, to składamy najlepsze życzenia imieninowe i pamiętamy także o wszystkich nauczycielach w dniu ich święta. Dziś Dzień Edukacji Narodowej i na pewno o tym w budziku będziemy mówić. Wtorek, 14 października, 287 dzień tego roku, a na budziku 21 po czwartej. No i już 25 minut po godzinie 4, czas na trójkowe kalendarium. W 1890 roku urodził się Dwight Eisenhower, głównodowodzący wojsk aliantów zachodnich w czasie II wojny światowej, także prezydent Stanów Zjednoczonych. Zmarł w 1969 roku. 113 lat temu zmarł Marcelin Nęcki, lekarz, chemik, fizjolog i bakteriolog, autor prawie 200 prac naukowych. 96 lat temu urodziła się Justyna Kreczmarowa, aktorka, pedagog warszawskiej PWST, zagrała w kilku wspaniałych filmach, zmarła w roku 2008. 87 lat temu urodził się Roger Moore, aktor brytyjski, odtwórca roli Simona Templera w serialu Święty, także odtwórca postaci Bonda, Jamesa Bonda. A w roku 1941 zmarł Hjalmar Söderberg, szwedzki pisarz, tłumacz, dziennikarz, autor niezapomnianych powieści. Zmarł w roku 1941. To tylko wybrane wydarzenia z trójkowego kalendarium. Ciąg dalszy również w muzycznym spotkaniu z wydarzeniami z 14 października już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody, ale wcześniej w stereo Demono. W tyle miejsc tylko twoich miejsc. Wciąż kogoś gonisz, bijesz głową w mur na oślep. Wszędzie jesteś tylko gościem, nawet tu. Jesteś gościem. Znów jesteś ze mną, chociaż jesteś tu przez chwilę, to już znudzić się zdążyłaś bardzo tak. Zdążyłaś zmęczyć tak. Słyszę kroki już na klatce. Ty nie wrócisz, zanim zaśnie cały dom. Czy kiedyś zmienisz to? Chociaż jesteś tu przez chwilę, to na pewno się spóźniłaś w tyle miejsc. Tylko twoich miejsc. Wciąż kogoś gonisz, bijesz głową w mur na oślep. Wszędzie jesteś tylko gościem, nawet tu. Jesteś gościem tu. No i znów jesteś ze mną, panie synoptyku. 4:30. No i cóż tam, panie, w pogodzie. Nad Europą dominować będą niże, słabe układy wyżowe, zwłaszcza nad Rosją i południową Skandynawią, a do nas napłynie front. Nad zachodnią Polskę zacznie napływać powietrze polarno-morskie, chłodne i bardziej suche. W większości regionów ciepło i wilgotno, a to oznacza, że ranek mglisty, zwłaszcza na północy oraz w centrum. W dzień pochmurno, deszczowo i gdzieniegdzie burzowo. Te opady będą przemieszczać się z zachodu na wschód kraju. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Nad morzem oraz w górach dość silny i porywisty, w rejonach burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale, a na termometrach no pięknie i nawet teraz 14, 15 do 17 stopni na krańcach zachodnich, ale w dzień ma być od 15 na wybrzeżu, w centrum 19, a najcieplej na Podkarpaciu, nawet do 23 stopni. to jak zwykle po 4.30 z naszego budzikowego alfabetu, o czym za chwilkę, ale wcześniej zachęta do porannej korespondencji, bo między innymi, proszę brać przykład, pani Ania i dwumiesięczny Gustaw z Poznania. My już jesteśmy, pozdrawiamy serdecznie i panią Anię i małego Gucia. Wszystkiego dobrego. No to przy dźwiękach budzika jedziemy z żoną rodzić. Może pan, panie budziku, pozdrowi żonę Anię, bo chyba troszkę się denerwuje. Wszystko będzie dobrze. Życzymy powodzenia i jeżeli będzie szczęśliwe rozwiązanie, proszę dać znać natychmiast, jeśli to będzie możliwe, w naszym budzikowym, trójkowym gronie. Powitamy nową słuchaczkę, nowego słuchacza. Będzie nam bardzo miło. Pan Artur z Torunia o tym, że już wkrótce w przygotowaniu koncert kultu w Toruniu właśnie, zatem przydałaby się przyspieszona pobudka. Oj, tak będzie, ale na razie powolutku, po cichutku jeszcze do godziny 5:00, tak delikatnie na paluszkach. Pan Paweł z Łosic o tym, że ciepło za oknem 14 stopni i jeszcze pan Krzychu, jak co wtorek z budzikiem wyrusza z Gliwicy do Warszawy, a nad Gliwicami zachmurzone niebo bez deszczu i 16 stopni, co potwierdzają państwo pozostali. Rzeczywiście na razie najwyższa temperatura od pana Jarka z Poznania, który informuje 17. No, prawie 17, ale jednak to przed godziną 5:00, jak na połowę października, naprawdę wysoka wartość temperatury. Państwa poranna korespondencja mile widziana, zachęcamy pozostałych, także tych z zagranicy, to pewnie mailowo najłatwiej budzik@polskieradio.pl, bo za chwilkę takie sygnały z odległości większej będziemy po nie sięgać, ale dla pozostałych kontakty 22 73 oraz 71335 telefonicznie i SMS-owo polecamy i zapraszamy. A z budzikowego alfabetu z daleka, z końca świata nie tylko Julka, ale także jej brat Angus and Julia Stone, to przed momentem, a za chwilę Ania i Artur wcześniej, bowiem z listy przebojów trójki. Nie wiem, czy większym sukcesem jest mieć jedno nagranie na miejscu pierwszym, czy dwa na drugim i trzecim. No tak czy inaczej, w ostatnim, jak dotychczas 1706 notowaniu, Artur ze srebrem i brązem. No to my sięgamy po to srebrne nagranie, Czas, który pozostał, Artur Rojek. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Na zawsze unieść z sobą smutek chwili. Nowy budzik. To nie ja, w twoich myślach zawsze byłam. To nie ja, okazałam się jedyną. Już nie wierzę w twoje słowa i nie proszę o nic więcej, tylko zostaw mnie. Wszystkie trzeba. Ten wzrok nad mym domem rzucił cienie. Przyszła zima na zbyt wcześnie. W ciemnej sieni płaszcz twój wisi. Nie pamiętacie. Budzikowego alfabetu A jak Ania. Ania Rusowicz, nasza ulubiona 4:44, tak śmignęła, tak jak śmiga pan Jarek ze Skoczowa w kierunku Krakowa do pracy. A nie mówiłem, że ciepło, a nie mówiłem, szczególnie na południu kraju, tam nawet 15 stopni. Pan Wojtek z Bielska, jak zwykle tę niską wartość temperatury podaje, 0. A może chodzi o dzisiejszy wynik? Nie, ta temperatura na pace w okolicach Bielska teraz 11, prawie 12 stopni. Gorąco pozdrawiamy. 14 telefon pokazuje 13. Niech mu będzie. To pani Jaga z Krakowa o tym, że na polu 14:13. Dziś na dzień dobry wspólnie z nami i także pan Mariusz gorąco pozdrawia z Olkusza te obserwacje satelitarne, międzynarodowe stacje kosmiczne. I co tam jeszcze pan Mariusz nie tylko zobaczy, ale i usłyszy, to z pewnością jeszcze w tym tygodniu my także usłyszymy i podzielimy się tym właśnie, co z kosmosu właśnie usłyszeć można. Pan Andrzej z okolic Ryk o tym, że ciastkowóz już w trasie. Dziś 8 palet jedzie do Kalisza. Na razie w Grójcu 12 stopni i po drodze mgły, zatem prosimy o szczególną ostrożność. I jeszcze pani Ola z tej lotniskowej piątki, o której to wczoraj mówiliśmy w porannej audycji, w kierunku Wrocławia. Jedziemy i się nie ociągamy. No to bardzo dobrze. dobrze. Żarcik muzyczny od pana synaptyka. Było A, jest B. Powietrze lekko drgało tak. Dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na twój ślad. Dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię. Dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Był festyn spadających gwiazd. Dzień gorącego. Był zatrzymany dziwnie czas. Dzień gorącego lata. I ogień był i pierwsze łzy. Dzień gorącego lata. Istniałaś dla mnie tylko ty. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Znalazłem płomień wokół nas. Dzień gorącego lata. Znalazłem nas na szlaku gwiazd. Dzień gorącego lata. Może to ty mi dałaś znak. Dzień gorącego lata. A może dałem ci to ja. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Powietrze lekko drgało tak. Dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na twój ślad. Dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię. Dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym sensem, jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Ulala, Big Day w dzień gorącego lata. No taki żarcik. Co prawda nie latem, ale jednak w jesienny, ten ciepły, by nie powiedzieć gorący dzień. Nawet do 23 stopni, jak słyszeliśmy, to u nas, to u nas. No ale pamiętajmy także o tym, by z samego rana jednak troszkę się ogacić, o czym przypomina pan Wojtek, także dbający o nasze kulinaria i przypomina jabłka, jabłka, szczególnie teraz jabłka, te nasze kochane polskie. Polecamy dla zdrowia i jak to niektórzy mówią już w czasie zorganizowanej akcji na złość. Ciepłe pozdrowienia z wieczornego San Diego, to od pana Staszka, bardzo dziękujemy. Pan Stefan z Wiednia o tym, że lato w pełni, sezon motocyklowy przedłużony, a to już narty smarować trzeba. Takie zazębianie się sezonów obserwujemy właśnie teraz. Quinda ona na słuchu i pan Arek, słonecznie i w końcu przestało wiać. Do końca tygodnia ma być słonecznie i ciepło, taka jesień na wybrzeżu Morza Żółtego. Bardzo dziękujemy. Pan Marcin z Nowej Zelandii też z nami. czasami denerwuje, że słońce zajdzie przed 20, no i dzień dłuższy od najkrótszego w roku o prawie 4 godziny, a po południową porą 15. Rano było 8. Bardzo dziękujemy. Chyba Huomenta z Finlandii, mówi pan Michał. 6 stopni i zachmurzenie spore. To w okolicach Tampere. Cieszą się państwo, cieszą się z tego energetycznego wiosłowania. To na dzień dobry, przypomnę, AC Drinkers, ale też wiosełka pojawią się już za godzinę w naszym jesiennym cyklu. A jeszcze Indonezja, Jawa. To nie sen, to Jawa, to pan Marek z daleka, jak zwykle z daleka, z Indonezji tym razem. Bardzo dziękujemy, również gorąco pozdrawiamy. No to tak jakoś gorąco i za sprawą nagrania Big Day, tej temperatury i tych informacji pogodowych, zazwyczaj z ciepłych krajów, pomijając Finlandię, chociaż tam przecież też zaobserwowaliśmy, że przecież temperatura bardzo zbliżona do naszej. No to skoro ciepło, to wakacje się przypomniały. Niech i będą te nerwowe wakacje. 100 lat na świat ktoś dał na słodki balon wiatr. Troszkę nerwowo, ale wszystko dobrze poszło. To dziś urodził się nowy słuchacz Trójki. Wiktorowi, rodzicom, a przede wszystkim dziadkom składamy najlepsze życzenia, bo to oni uprzejmie donieśli, że nasza budzikowa rodzina się rozrosła. Dziadek Jacek, znaczy dziadek Henryk. Jak zwykle pan Henryk z garniturobusa za chwilę na trasie, ale teraz szczęśliwy dziadek. No to wszystkiego dobrego. Gratulujemy i bardzo dziękujemy za takie radosne informacje. Po godzinie 5 troszeczkę przyspieszymy. Rzecz jasna będzie powitanie nowego dnia i kartka z kalendarza i szelest prasy, nasz gitarowy cykl, trójkowe muzyczne kalendarium, czego tam jeszcze nie będzie. Za 4:05. To